یومی سل چن کم شیری سمڑو اوس جی پدی مانا باندھی دا خودل آیت نمبر 44 سلور تلخ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یاد کہ زما مدد یاد کہ زما پتا سبحان احسان یُرِيكُمُوهُمْ خُوِتَا سُتَكَافِر دا سوا کہ اِذَا الْتَقَيْتُمْ کَلَچِ اوبرسر مخامخ شوئے میدان کے محاذ کی سیدتہو قلیلن لگیدتہو خو نہ سوتن جنگیانون اللہ تاستا لگو خو کمی تخکار اکرن نورم ذکرہ ورشوئے نورم لاس مضبوط شو وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لَكِرِوِي تَاسُ اللَّهِ پَسْتَرُكُو دَوْكِ لَگِي قَلَئِ يُقَلِّلُكُمْ نُو کم اخکار اکرن تاسو پَسْتَرُكُو دَوْكِ داد کم وقت خبر دا داد میدان دا محاد نمخ کی مخ کیو تا صحابہ کم اخکار اکرل نو دو میدان تراؤ دنگا چمگئی نسو ختموی ای تولو بھائی نو ڈاڑ شو نو چی محاد تراؤ رسیدل اس چی گوری مسلمانانو تا ڈیر اخکار شو ہو یا ریدہ وار خطا دلہ سو کون احساب خود او پاتی مسلمانانو تا مسلمانانو تا کافر اولم کم اخکار اکری دی دا زان دو عمرہ اد دو انو مسلمان نتختی دو اپ میدان دا محاذ کی خطبیا نور کم کرا تراہم سبعین او یات نبی نو التے پہ یو انداز بھی دی دلتے پہ بل انداز بھی دی یراونہم لدل مسلمانان و کافر مثلہم دو عمرد زان چدا زمنگا نہ دو عمردی از دو نہ یو مسلمان نتتی دو مانا بانی یراونہم لدل و کافرو کافرو لدل هم ایماندار مثلہم دو عمردا ہو مسلمان تے جکتلوی دا دری سوا دیار لس نری دا شپگ سوا دا شپگی شتنون زیاد مالو بیگی نو وار خطاش دا دغا مقوا او دا اولی کول اللہ دا دا پارا دیو ایدو بن اسری من یشا او دیلی دا پا کسرت غلبش دے او دیلی دا پا جمهوریت بانی دین رازی پا جمهوریت بانی غلبا مندے کی گی ندا مندے شی نبو اس تر قیامت بم بیا نمومی او کئی اغا وقتی دا کسرا بن بقیع یحسب هن زمان وان دیوی ارس میں اولالل ارس میں اکرالل اغا شگوگل لے چی دلیر نیتا گئی نی باری ہو چی دا دو بوڑان دی اغا شگ پڑکی گی خور پڑکی گی دا غی حالت ہے انی فی دارک نابرتا لی اولی اللہ بسار اقل مندلا بصیرت وار اور پدے کے سبق دے چ پک جمہوریت بانی پک کثرت بانی غلبہ نشتے نہ پاس باب فراوانی بانی غلبہ شتے اسباب سورویان سغ تومرو تو سر اللہ کو اسباب بانی نہ اللہ کو مدد بانی دا دنیا کیم ذلیل رکھے گی زین للناس حقیقت دا دنیا تزہید آنی دنیا دا جہاد نہ تشے من کیتا دا عقیدی پا بنیاد دا جہاد نا او دا دین دا کار نا تا سشے رستو کئی دنیا دی رستو کئی دنیا تشے دی دا خبر فکر کیو ساتای دنیا اراغ شے دی چی دا دین مخیل رازی که دا دین مخیل زوی راغے دنیا دا خد رالا دنیا دا دا خدی دا دین پا کار کی زوی رکاور شو دا زوی دنیا دا میڑا رکاور شو دا میڑای دنیا دا پلار مور رکاو شد پلار مور دو دنیا دا دنیا شده دکان اقتدار کرسی نوکری تنخواه زمیدارا و پته میخ غوایا دا دین کار مخیل رازی چی کم فریضه دا ده وقت دا مخیل دارا شی دا رکاوات دور که دا دنیا دا دین تا رکاوات ندوره طول دنیا دستا پلاس کی اگر دنیا نو دا اگر آخرت تی دا آخرت تا کار دا پار دا سلیمان علیہ السلام سخا دا طول دنیا اقتدارو یعنی دا اگر وقت تر زندسر پوری تر ہوا پوری نا اگر دنیا و سلیمان خوب دنیا نو وقتا داود علیہ السلام سر بات شیوا نا اگر دنیا منی کر دنیا نو اولی دا ہر صداقت دین پکار کی مخیل نراتل رکاوٹ تنشو جوڑو دے اصحابانو کی داسی کسانو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زر نوکران بو کلب دین امجید شو ضرور دولت من سرمایہ دار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لوی سرمایہ دار لوی دنیا دار نو دا دا دا دا سرمایہ دنیا وا نا دنیا نو دا دی گتلوم دنیا نو ا دی ورکولوم دنیا نو دا ولی دل دا دین پکار کی یو رکاوٹ دیشی ندی راوستی یو رکاوٹ دمری پوری علیمان دا بزرگان و حالات ذکر کی ابو بکر دقاق مشہور بزرگ ولی تیر شده ناغبا سٹکی باندی کار کاو دا انگره کاری کاو او یه دا زر دا تکولو کار کاو نو چه کل بای آواز وارد الله اکبر نو که سٹکی با براو نو بیای وصفن زر دا اندیر اپریخه بیا بای آغاز او غرزو دا باری نخور اولی که نکتا بیدی نو چه ایدی نو که دی وصفن لپی خونسی چه بروشو نا دا بانگ دا وردلو نپس پا داد سٹکی بیاز دا دنیا پا کار کن استعمال کمی استعمال کنو دا دنیا دا سٹکی بیاسی وردو اس پا می پی نو الدقاق دا شیر دنیا چی دین که دا تو رکاوت را ولی مشتری دا فریضه دا وقت دا داغی که منکلی دا دنیا دا دکان دا فریضه دا وقت داغی که منکلی سست که دنیا دا زمیدار دا دا دین کار که سستی دا دنیا دا دا دین مخل نرازی دا دنیا دیم دین دی دا اولاد دیم دین دی دا خضا یا میلوم دین دی مجدد رحمه الله تعالی مکتوبات کی دری طلور دای دا دنیا حقیقت دا خود لی دنیا دا دا گردان پی بوکا مالداره تا دنیا نیو لکی بعد شهی دنیا نم دا چی دین تا رکاوات نراولی نو دا دنیا بی صباتی بیانی اگر دا دنیا دا چی دین تا رکاوات راولی او دا پا وو طریقو بانده دا دنیا عمر دی چی سو اگر دی پا وو چی زنو لگاو او عمر دا بنده طول وو رازی دی وو دا خالی نشورو کا پا جمع وو رازی دی او پا اتم چی رازی نو اگر بیا نویشه دا اتم رز بیا دا خالی دا کنه د جمین شورو کا شمار کانو پا زیارت بیو در جمارات بانده نو بیا چی جمارات خونده دوبار رالا پا میش کدن نو دوبار رالا نو در زمانی عادت سشو او روزی وست کستا او کالی دی خدا قو روزی دی تاویگی را تاویگی نویشوی نده روزی دی اتکری ندی روزی دی نهوشی ندی روزی دی لسوی ندی اقو دی تاویگی را تاویگی نستا عمر او روزی دی دست فرض که وہ روزے کی تاثر کرو وہ والے دی دنیا پکارو لگو لے نہ تاثر دی دن دا کار دا پارا وقت نشتے خستہ کار کرشی دی زینا کیا خستہ کری شیطانو تو خستہ کری دی کنا شیطان ویلی لے وزینن لهم فی الارض زبو تو دنیا کی خواہش سے اگدم آغا کار کی جی دین رکاوٹ پر راضی آغا بو تا خستہ کوم خستہ کرشی دی خلکو تا حب و شہوات مینا دا نفس دا خبرو چی سیز نفس غاری سب ایغا او چیزونه مینا نسا یعنی زنانا خواتین تور سره خزا میوی وی انا دیده در طول کوشش دا خزی دا کولو ده چی دا می پرشه موری دا وی شاگر دا وی پکیتا شاگردانی دا بناتو مارکیت گرم دینن دا بناتو دا مدرسو مارکیت گرم ده ار تری پکی پیسی پریوانا نورو تریشتا دای گرم کرده دی حب و شواتی من النساء دی زنانه و دی جنکونه چی داوی طول تقوی کوشش داری دی والبانی اینا دی زامنو خدوشنو ازویمینو پا دی ارمان دی آرم دی کال لی که دو دیر کدری دی پا مولا پسی زال روان دی تاویدو که پیسی پسی زال روان دی سدم سختو که او پا داکتر پسی زال روان دی سردی سچل ولو که والبانی اینا از زامنو نون خواخری نسر اغیر تسامی نشتی دو خبری والقناطیر المقنطرا خزانی دیر جمع کرشه مال چشی خزانه من الذهب یعنی سر والفضا سپین سلور شو من النساء والبنین من الذهب والفضا والخیل المصومه سر پکار دی ڈالری پکار جسے اس خود پاکستان روپو خود افغانی نو ور دے شرم دلی جد افغانی نو کوری شولی اگر تے اچتا شولا نو اس کار ٹول دا ڈالرو دے چی پر ڈالرو خرسی گیا اگر پکار دے چی عربی پلاس راشی من الزہب چی پر ڈالرو پیو آخلم مسلمان پلاس راشی چی ڈالرو پیو آخلم القاعدہ والا پلاس راشی ڈالرو پیو آخلم نوے خوچی دے گیری والا میں قدر پلاس راشی ڈالرو پیو آخلم دولار دولار ہوئی ڈالری دی والفضہ اسپین مار جمع کم کسر نہیں چسپین خوراک سکے نوٹوں نہ خوبی ببین کی پراتے ہی کنا دارا سکے بلدہ چی خزی لسر پکار دی سپین پکار دی کپا دیمیر کی چرتا جی نہیں پا خطای راغل لچا غیل وغل تشیر جوڑ کو سکو بکی پکار دی کنا والخیل المصومہ اخوغ دیوتا سنا نشاندار اعلا و قیمتی سوم نخیتا ہوئی علامیتا نخیتا نو اس باندی بای نخیل گولی داغی مناسب اعلا خستا کلی دا پکاری چی دا طولو شو کنا یره وی اس پکار دی چی سرائی پی سور لیکی اس توی یره یو موٹر پکار دی چی سرائی پی که دا گردی را گردی کنو تنی سوزکی خوشتے پکار دی کنا چی سرائی پی که دا اللہ بازار تزیر را دی چی سوزکی پیدا کی سوزکی بیا سوی بیا وی دا خسی موٹر پکار دی دا پا دونی ملاکا سخر تیگی ندی دا دونی ملاکا دا موٹر کوشش رو کن چار اخلاص چی نو بیا د دین پورته شروع کړه خو پورته شو یا غا ډبل سیټر جوړ خلک وې غا پاوا کې روانه لو شی دا پکار دی والخیل المصومه نور نور دا پاتې ورځ پنځم ورځ پاږی کې ولګی دا یو ورځ یعنی د عمر ته حصہ په طلب د نساء دویمه حصہ د عمر دی البنین دریمه حصہ الذهب تلورمه الفضه پنځمه الخیل المصومه شپگما داو موشو نوز دو چه غرزی دی والانام از دنگرو پا طلب یره غوا می خیلی سره تینا پیلشی دا غربا غروب شید یا شملی پا کورکی مستی یا غوالی عرب علا ناغا پا تیره دی پا دیکی ولی انچه دای واقع سر پا غمخت دی او سوی تانتی پا کار دی بوز پا کار دی ولی وندول پا کار دا ادا شان تا نور دا چی اوشو وی دا غشان بیچر تا وردو دی دیر تا خون پا کار دا والحالس اللہ غوری پتے پکار دے جس ریب کی دا ساگ ماک کری کنا ساگو لدے پکار دے نو پا پاٹو پسیش پا دا غطالا بڑن دے اور سو گو رائی خپل زان کی خپل علاقہ کیو گو رو طول دقا کوشش دی پیسے پلا سوے او قیمتی پیسے پلا سوے خضا ہو شوے زوے ہو شوے اب یا قیمتی پیسے پلا سوے پاکستان کی مزدوری نے کی سعودیت ازم روپے غٹا دا دل تنکی ملائشیا تزم روپے پا دیار یویش کو پا توبانی دا د دین اور کویت ته زم کومو خو کویت ته وزن رسي کویت ته زم چاغه په شپک شلي کې شپږ نیمه شلي باندې روپۍ ده سعودي کې کني په ديار له سوار له پاکستانو خو بیا ده کنه نو دې پاره به سره از ذهب الف الذ دا وشو نو بیا کوشش درې دي چې ما سره له سوار له سه غاړه خورا زه وې کني د کور پر سان کې ولاړ دلته تینو کوزي دي ول دته خاطه وتا دا وشي نو بیا لنام اس ڈنگر پکار دی غوا پکار دا میخ پکار دا کنو تمہیں دا خوارا شرمی دلی بیزا خوچی کنو جس ریار وقت چاہی اس بینے دالا دا پکار دی چا دا پکار دی اس دی پچی دی غوشان دی سبو سرکو والحارس فصل لغوانی دی فصل پکار دی کدیر دی لغوانی خو پکار دی کنو دا ورسی زنی دی استا عمر ورزی ووار دی پا دیکی و لگو دی تا تم رضو خیماتا چاگا اللہ لور کی نو تاسو که تم را دیگه او خواهد چی دا بزرس پا دین لگم اگه او چی بیا خطا پا دی کارو لگولی او لاری دا اللہ مخلا قبر تا او رسیده دا آخرت تا پارده سو اکلو خلکو تا دا خست شیدی پا دی باندی علم دی دا سچی دی متاول حیات دنیا سکر دی دی معمول جن دا فایده اللہ غصق دی دیر خزیر گرده دو قلو نبیو کم بخیر من ذالکم د دنیا گنگٹا پا دنیا پس روانی تا تا دا دینا غور خیم سڑیا غور دا تا خیم ہوگی بنو پازگی ورطا خبر کم تاسو پا دیر غورا دا دی چیزو نونا چی تاسو تا مشمار کلو شتی غور خیم نو آقا غور روستو کلو دی چال آقا چال چی دی نو آقا مخفی کرد دا خوشالو دا پردامی ماندار چی دا تال دی گوری دخاسا چالا چیری کی در ابنائی بچ کی دان در خلاف در حکم در ابنائی سدی آغا علا در جنتون دی گن شے بیگ بلا نداغین نیورون مختلف تلور قسما بیا دا ہر توشی کچھ سرے تین زی نبیا پریشانی وی خالدین فی آمی شبیر پکی و تل تینیش دیت یرا دا ہر توشی کچھ مرگری نی بیا نبیا پر چل کو او جوڑا دار اولا جوڑی دا دو دا پارا پاک ساکی جوڑا دا خلاص پینزل سر دی پمیاشتا کی پا تکلیف و پا مرض بانی دا آل تاکی پاک ساکی دی صافی زتر نمرض کی گی نفاس نپوز سن کلسته نو پکی خراش کشته نو نوخشته چخی تخیه بگیته نشته نخیرشته خوشبوی نه خوشبوی مطهره دستی نایری نو زنه نه پیوسی پد سریه دی دیو کولو نو لوی خبر رضوانم من الله یو زره دا اللہ رضا دا اللہ خوشحاله دل دبندنا دا دلوی کامیابی اللہ رضا هم شتنا رضا دیتن رضوانم من الله اردول رضا دا اللہ ورکلولا جنتونا جنتونو کی نهرونا اپا جنتونو کی خزی اخزی پاک ساکی او بیا رضا دا اللہ توشو پانج پیر چی پانج پیره نیم دا دل ندر گئی پا دیمی خپا کیه چی پانج پیره نم قسم دیکو پنم اللہ سو ورکی پنم نو پا کار باندی ورکی دا اشاعت پا کاری اللہ ورکی رضوانم من اللہ اللہ دیر دیر خریدون که دی بندیانوی سوک دی داغ دی چی وای دو همیشه رب تزاری که یه رب زمنگا یقینن منگا خوی مام ناوال معاف کمنگ تا گناهون زمنگا اللہ اصات منگا بچ کمنگ دا عذاب دا ورنا ایمان چراول نو گناهون ختم نشو ال اسلامو یجبو ما کانا قبلهو اسلام نمخ کی چی دی سکری دی هر تا جدی که پا حق دا اللہ کی دی اکا پا حقونو دا بندیانو کی دی وچه دو دار الحرب نه هجرت مو کې نو دا هر څه معاف دي بس الله معاف کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ایمان راولم قبول بشوی او وی ډیر ناروا می کړلی الله قبلی بیا وی څه وی کړی دا خورته وکنه وی څوار لسونه په دې خپل لاس باندې ګوندې خړی کړی څوار لاس بعضی کې دولس وی دي پیدا می خړی کړی دي خو په زیات پریشان په یو باندې دارمی اول باب اول کتاب جلد اول کی اول باب دے باب ما کانا علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قسم واقعی ذکر کرنا وی سڑی وی پریشانا پا دیم لرمی وزا سفر کم دیر وقت پس رالم خزیرانا پتکا وی مڑا دا اگا غٹا شولا بیا برات لا ایموی پوشج دیو توستنوی غٹا خزا دا ایداستا غلور دا ما پیم زن ننگاره که نه چه سرا دیو شده مورید بر راقه چه دیو تزنیو دقیقون بومیت لدن سرا سرا که کنده به مکنستا خوری باقی وردولی او کله باز ما گیره تکولا بابا تابانی دولی بلگیدی دومره چه مکره چه دا پکی رازی را خطه تی نشی سری پکی پناکیگی ویدامی تا تل ولا اپا خور وردولی مشورو کلو اگه بچه غیولی بابا تا با زمان ازی ما یوازی پریده او تو ما پناکای دلتا کی زو غستا بچه نیما ای پا دی آواز داغی آواز ما بند که امی پناکره یو چی یادی گیره تا جارم نبی علیه السلامو جلل اصحابانو جلل اقارون شو بوده تا وی صدی اکرتا ابکای تا رسول الله تا پیغمبرو جلل دادی سو کر نبی علیه السلامی پریده دا دور کری بیا دا حالت پدو من تیرشیدی پریده بیاوی توی دا دی سرا اللہ ستا ایمان قبلی دا دی سرا دی قبلی اللہ دی موافقی ایمان داشته شده نو پا آمن ناصر گناهون معاف شو نو بیا سنگوی قناع عذاب النار گناهون را تماف که فاغفر لنا ذنوبنا و بخمنگتا گناهون زمان نو گناهون معاف دی داد رات نو کی جون گناهون وی سو مطلب دی اللہ استقامت پا ایمان استقامت پا دین نصیب که چه زمان گناهون شی اللہ که کی گیران اللہ نو دو اس نتا تیم چی تیم معاف کوا ازا فیصل را ورلا آمننا فغفر لنا منگی ایمان را ورلا نتا منگاو بخا نو خوب ایمان بخلی شویدی نو فی بیا سنگ لگی راتلون کی کی مطلب سے فی پمانا دا توسل تفریقی پا دی بانده اللہ ایمانم را ورلا اللہ نو زمانگ دی ایمان پا برکت بانی زمن دی ایمان راولو پا توفیل زمن دی ایمان راولو پا صدقہ زمن دی ایمان راولو پا وسیلہ بانی اغفر لنا ذنوبنا اللہ راتن کی جرمون و منگتبا خوا زمن دا وسر سے چمنگ ایمان دا خپل ایمان تا تو وسیلہ کو اللہ زمن دی گنامون و منگتبا معاف کر راتن کی کیوں ابن کثیر مانا کرے دی زبان ابن کثیر گو رہے دی رخ کول مانا ذکر کرے دا فاغفر لنا ذنوبنا بی ایماننا بکا و بما شرعته لنا فاغفر لنا جمعن پتا ایمان راوڑ لے ستا دین منگو من اللہ راتون کی کی وزمان دا گناہو نکیگی دا دی منل پا براکات منگتا راتون کی بخا دا دی تو فیل دا دی پوسیلہ بانے منگتا راتون کیو بخا قرآن امداوی حدیث امداوی اللہ تو وسیلہ کئی نی ایمان وسیلہ کا عمل صالح تو وسیلہ کا اللہ تا داخ وقت دی عجزی تو وسیلہ کا دے بدا ہر تپری دی نمور را واخلی پلانکی تا تو وسیلہ دا وی پلانکی تا تو وسیلہ نا پلانکی تا توک وسیلہ و داو وای چی داغا وسیلہ توک وان داغا نا مخ کلا شد داغا وسیلہ توک وان اخیر بای اللہ تا رسائی چی نو بید اللہ نا اللہ وا یا خپل مجبوری عجزی ہو ندرون بی نی والی نوی چی رس فاغفر لنا بیماننا بک و بما شرعته لنا فاغفر لنا استعیم زو جزبتونکم الصابرین فی الباسا امدخ الصابرین اخص الصابرین جهاد مسئلہ دکنا زستعیم دی صفت وردی دلوی درو جو والا دی کلک پا دین دا اللہ بانی پا سختے کی والصادقین دشتا کے ان کی چتیویری دماغ کی والقانتین جزی کہ ان کے حکم دا اللہ تا سر نو چتری سر کتا دے چسا اللہ ہوئی ناغمانی غائی چی آڑکی نو سر اچت کی نو جغو آڑی یا یو طرف توبہ سی جغ مات کی القانتین سر با نو چتری سر بے طول مرکتے اللہ تا جزی کہ ان کی حکم دا اللہ تا چی حکم دا اللہ پریدین استقبار کا ازان لوئے گرنے دا غینا والمنفقین والمستغفرین بالاسحار لگے ان کی دمالون پا دین دا اللہ بانی بخن وقت ان کی دا اللہ نا پا وقت سحار پا وقت پشمنی چربانگ لیلتو ہر اشپا فی السلس الاخر ینزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا از سبا خطو پوری آواز کی الا من مستغفر الا من مسترزق الا من کذا الا من کذا سوک نشتر جی زمانو غوار سوک نشتر الاسحار المستغفرین دا یو سبا ختم شو ولا سایتونا مسئلہ دا توحید دری دلیلونا او دا غی سرا تزہید عن الدنیا او دا غی وو اصول تلقین دا دعا پا وقت متشابہاتو کی چی جواب دلن در دی جواب دا عیسیانو دا اعتراض چی عیسیٰ تا ابن اللہ ویلی دی او دا تنزلن وی کدائی نو دا غی مطلب دانی دی چتا سوئے اللہ کتاب را لے گلے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات نو تا متشابہ راخری استاذ رکی زیغ دے اما الذین فی قلوبهم زیغن فیتبیون ما تشابہ منو احکم اللہ سوئلو وما اختلفتم فیه من شیئن فحکمہو الاللہ اللہ نتا پوزو کدا اللہ دا کتاب نتا پوزو کدا اللہ دا پیغمبر نتا پوزو کچھ سری مراد دیتنا ابھی بھی پو کی نتیزان نہ مطلب جوڑے میں مثال وے ہوگا نا قرآن وی وب تو وسیلہ وہ وسیلہ دار چدا اولیاء ملمن انسا ادا اللہ تو وسیلہ کر صحیح شستہ دا خبر خدا را تو چدا امر دے ادو طول نا اول پیغمبر تدا امرو پیغمبر پدی امر عمل کر لے کہ کرے دے او افرادی وسیلہ کی نوے خیراتا اصحابان پہ کرے دے او کہ کرے بندیان یا مڑے یا جندی وسیلہ کی نوے خیراتا دا یو زی او خواه چه نبی علیه السلام سوال کرده چه زما دی نیکه ابراهیم پا برکت وسیلستان سوال کن یا اصحابانو که چه بیلی چه امی دیلی نو پا دی امر اغو عمل نکو یقینه نکره ده خدا تایی چه سنگوائی دسی نو دا دا مطلبی نده دا خطور پیغمبر اعتراض که پا اصحابانو بانی اعتراض کرد ولی دا که کفر ایمان دی غلطی گی نو اغو پس روان شی نو اعتراض جوابی ذکر کرده ایبن مانا دانا ده ایبن مانا محبوب و خوخ اللہ تا اللہ اللہ یو سبق ختم شو دویم سبق آجی کی بشارات تخویفات میں ذکر کرده نو دویم سبق بیا مسئلہ توحید ده لکمخ کی سبق کیوں او بدو ربکم بیا مستند توحید و او داغی دا پارا دل ذکر کی دیکھم جواب دے اعتراض ذکر کی دے عیسائیانو او دنیا حقارس پکوالے او بے ثباتی بے قراری او ذکر کی اعلان کرے دے اللہ شہد اللہ اعلان کرے دے اللہ گواہ گواہی چکین دے چاپ مخ کی کنا برملا پر ڈگ بانی کی دا اعلان دے اللہ اعلان کرے دے شہد اللہ قضا اللہ شہد اللہ اخبر اللہ اللہ ویلی دی اللہ گواہی کئی سو ویلی دی داوی نشتے سوک سرکول والا دا حاجت حس قسما بیدا غنا والملائکا فرشتیم دا گواہی کئی اعلان کئی چی نشتے سوک والملائکتو انہو لا الہ الا ہو فرشتیم وی لا الہ الا ہو فرشتی والی ویلی فرشتو تے بنات اللہ وی نزولی دی او فرشتی اللہ تے وسیلہ کولے ذریعہ کولے دا فرشتو نمونہ بے پا وزیفو کے دو طول جبریل میکائیل اسرافیل ازرائیل بے بتاویزونی کی لکل اسیم لکی وزیفہ بے علوم کولا نتچر چانا من نسے اگو گواہی کی لا الہ الا ہو نمونکونیو اتو انت بو خود بدر مدد کم و اولو العلم او دا علم خواندان انبیاء علیہ السلام او دا انبیاء و شاگردان اگم گواہی کری دا قائمان بالقص دا اعلان دا خبر اولار لے پہ انصاف بانی انصاف سدے حق حق دار لوایا کدہ اللہ حق دے نو اغلی وایا بلے موایا کدہ بندہ حق دے نو بندلے وایا بلے موایا سریع دا مور حق خذ لو نو مانی اد خذ حق دے مور لو نو مانی لور لو نو مانی دا مور حق مور لوا لور لو نو وای خور لو نو وای دا پلار حق زوی لو نو وای اد زوی حق پلار لو نو وای دا ظلم دے قائما بالقسط انصاف دے دے للہ حق لا یکون لغیره ولعبده حق هما حقانی ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نونیہ کی وئی دا اللہ ذا اللہ حق دے دا بندہ ذا اللہ حق دے لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان دوارا یو قومو دا اللہ غا بندہ لوانو دا بندہ غا اللہ لوانو شرکائی شرکت راوالی اور شرک پیدا کائی دا کارمکو قائمان بالقص دا گواہی دا پا لا سر نفکول دا الہیت اپا اللہ سر ثابتول اللہ دا گواہی دولارا پہ انصاف کر دینا واوڑی دینا ظلم دے ان شرکا لظلم عظیم سورہ لقمان کی ان شرکا لظلم عظیم شرک دیر لوی زیادتی دانو اللہ سر والی توک شرکائی زان سر نپری دے کہ تو اس طرح پڑی کس طرح سر دے شرکی مزمہ برخ دے پری دی کپنور و نشن وجنی اکلا تا داو وی چہ لکر آخر دا ماستا شرکا تا پیوازی والی کوک شئی ندا پری دی وجنی پریدی نا نوزان کی شرکت نمانی او اللہ لے شرکت وائی ظالمہ انصاف دادے چا اللہ لے شرک موائی آئیمان بالقص لا الہ الا ہو ویم نتنش جسوک سرکول والد حاجت پرکول والد ضرورت بیدہ اللہ نا دیر ضرور دے ضرور توکنش چا الحاکیم دے پوی خواہن دے حکمتون بر توکشتے نا دمک کسی پسوا جباندی کئی قرآن کی یو آیات دا سشتے جی پاگے کی کلمہ طیبہ دو واری ذکر کری دا آیت تے لا الہ الا ہو دویم ذلوی لا الہ الا ہو دعوو ماغا دا دلیلون پاگے ہوئی نتیجے ماغا ذکر کری دا نتیجے بیادا رہو ہوتا لا الہ الا ہو سرکول والا دا حاجت پروکول والا ضرورت نشستوک بیداغن ضرور دا اکپتن خان مسئلہ توحید بیان شلا دلیلی نقلی دو فرشتونا دولو العلمنا او وحد اللہ رب العالمین شہد اللہ اللہ ویلی دی چونکہ وہ ایک نوی خطے ہو مانا العزیز الحکیم دلیل عقلی ذکر کہ ضرور دے کہ تاتا سوک ضرور داغا مقابل کی معلومی دا حکمتون خوان دے کہ تاتا سوک کی بغتون والا بلتوک معلومی انہوں نے معلوم لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام جواب دے عیسائیت دے اصل چہ زمنگا قانون زمنگا کتاب زمنگا دین دا کامل دین راغلے دے اللہ تا محبوب دے ستاسو کتاب کی ناغی صفت کرے دے ممدوح دے کتاب و دین زمن پر قرآن کیوں قرآن کیوں تورات دے انجیل حوالی ورکڑی دی نو دا مقبول لے مقبول لے اللہ تا نو چا اللہ تا محبوب دے مقبول لے نو لے منسوخ شو دا غیر جواب نو ٹک دا کنا مقبولو اللہ تا خوخو خپل دور پوری دا قرآن درات رو دا محمد رسول اللہ دا بیعصد پوری صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر بیعصد پوری شویدہ اس چا غر آگے نو قانون مستقل را دے کامل اگر پکی تم را گل لے دا غیر نصر دیا تم را گل ان الدین عند اللہ الاسلام یقینی دے تو ہم کلک خبر دے تو ہم یقینو کا باورو کا ان دا مانا کی کنا حقق تو تیقن تو یا مخاطب تو حق تیقن یقینو کا دا خبر باورو کا باورو کا بدے باندی پسو جب یہ شکا قانون دا جند تیرولو عند اللہ اللہ سخین اللہ تا خواق قبول اللہ تا دا چا دا پارا چالے چیئے قانون را لگلے کنا قانون چال دے دا جن و انس لا نو سوایا دا سی یقیناً قانون دا جند تیرولو قبول اللہ تا خواق اللہ تا دا پیریان و انسانان دا پارا الاسلام دا دین دے اسلام ننصرانیت نیہودیت دروغ دعوے کوائی کونو هودن تهتدو کونو نصارا تهتدو یہ لیدی کنا دوڑا جملے یو کڑی کونو هودن او نصارا تهتدو دروغ ویتا سن دین عند اللہ الاسلام دین قانون دا جنتوی لکی دین من ندے دین رو جن دا داد دین یو حسد یو برخ دا یو جز دی دین گره یواز قتال نده جهاد داد دین یو حکم ده دین حج نده داد دین یو حکم ده بنیل اسلام والا خمسن اسلام پا پینزو بنیادون اولاد ده از بنیادونش ته او پاغیبانه در پاس نسیه پا چول دا اسلام عملی کول ده نچه عملی که نستنی امراله چت پی امراله عملی کرے دین دے پا ملکی قانون دینے دے جوڑ کرے نوستا پا سر بانے کا سیب دے نو نور بانے سیب نیچتر لے کہ گلے وری کی باران وری کی تاندر لگی پتا بوم لگی نو بچ کے دیتے نشی بنیال اسلام والا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ نو دیو جنے ذکر کو ومختر الاسلام قانون دا اللہ دے غالے خود القانون دا اللہ تا دس طرح صورت مائدہ درے مائدہ یو دیکھے التوی ورضیت لکم الاسلام دینا ذکر دے اند مانا میں اکڑا محبوب اللہ تا خوخ اللہ تا قبول اللہ تا اگر سشے دے الاسلام رضیت لکم الاسلام دینا خوخ امتاصلا زما قانون تا پگاڑے خودو بانے قانون دو جن دے تگاڑا کے دے دا دو جن قانون کئی نو دا یوازی مدر و جہاج زکاة تو بھی کنی دی گیا نا چی مدر و جہاج زکاة پا مخے کرے دے وہ پورا اسلام دا دے پورا خدا یقینو کئی ہوئی کہ دا نجات بلا لاری بید دینا اولی دروغ وائی اولی دروغ وائی چی دا نجات بلا لاری شی بید وائی داوم لار دا دا نجات لار دا خونور با سرطل کئی دا نجات لار تشی دی پورا اسلام دا اللہ دا رضا لار صدا پورا اسلام نو پورا اسلام خواہ دری تلو خبری نی کنا نو بیا پاگی بانی قسمونو کنزاگانی خود نا پوی دا کنا نو پوی ومختلف الذين اوتوا الكتاب دیو جواب شو داول اعتراض دویم جواب ذکر کی ابن اللہ چو تویل شوی دی اول جواب ذکر کرو دا دی مطلب دا غندی نو دویم ذکر کی جواب نا ویلشی نی دا سر دروغ وای ایون نجی ویلشی پاسمانی کتاب کے دا اللہ دا طرف نا نی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن ویلشی دی نو بل چاہتا ابن ویلشی دی اول دروغ وای نو دا چی کتاب کی راول لیوی کتاب کی شیطانانو لکل لی کنا واتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان دا بنیر دا پیات کے ساتھ ہے اتبعوا ما تتلو الشياطين ولا ملك سليمان استاسنی کن یہود شیطانانو لکلو پا کتابونو کی نو خلق پاگے پس روان دیوی کتاب کی راول لی کتاب کی راول لی ما تتلو الشياطين بندہ چی پا خلو دروغ ویلے شی نو دغا بندہ دا قلم پا جبا دروغ نشی لکرے ولی نشی لکرے دا قلم پا جبا دروغ لکی نو دا غا انسانان دی کنا انتا صلاح دیتا فکر ننے کرے دغه ظالمان لیکلی دی، باغیان لیکلی دی، بغات لیکلی دی، دس من البغات. شیخ سیبوی رحمه اللہ تعالی ادخال دا باغیانو دی دس مندل پکیتا دا باغیانو، باغیانو میند که دا نکلی دا پکیتا اونو شامی باندی لیکلی دی. وی تشید نرخ شو نو بغداد طرف تو گره، شیخ عمر حمدان طرف تا قدمون رو اخلا، آوازو که یا شیخ عمر ابن حمدان رد علی ظالتی و الا محو تسمک من دیوان الاولیاء. عمر ابن حمدان زما خلاصو خلاصو شمال راکا کنه دا اولیاء دا لڑین دی لوح محفوظ نمو باسم، لوح محفوظ سر ماو بگوره دا اغاپا قول گینش دی و زکر می بکنه چه دا اولیاء دا بزرگان و نمونه دا بزرگی پر عنوان باری بکم دیلی که دا اللہ پا دفتر که کنه دل تا زمان ستا دفتر کنی چه ما رجسل که که دا قطب دا غوث دا بل دا بل پا دیخو عمل که کنه. نو داوی ستا نوم با دا اللہ رب العالمین دا کتابنا و دلیکنا او باسم زمان شه روک مال را که. یو آقا پروک خبر منی، دویم آقا پروک واپس کول قدرت منی، ادرم دا غن لا دی غش دی چوی زبا دا اللہ دا دفتر نستا نوم باسم او بیا با دی کافیرو کیولی کما محاو تسمه کمین دیوانی لولا دا ابن عبیدین ویلی شامیوی دی توبا استغفر الله اخو مسلمان کامل مسلمان نا دا کوپر لیکن دا پا کسا چا مندلی دا خبر حاشیه بانی چا زال لی کلی وان او آقا دا حاشیه لی کلی بیا چی شامی چاپ که دا پا مصر کی نو آقا پا آقا دی بانی پا چاپ که روستا کتاب کی نیستی نا پاس حاشیه پا دی منی پا چاپ کی لیکن نیجیری جی مثالون دا تخیم یا دلی بومی یو ملاده عبید الله قندهاری خم ملاده لوی فنون کی ماهر ملاده او تقریبا پا هر کتاب داغا حاشیه شده قلمی لیکن جی نا آقا شرقائد بانی حاشیه لیکن آقا حاشیه آقا شانتا دا قلمی فوتوستیر پا عنوان مانی چاپ تا سمان اخیر کی اغلی کلی دی وابیان پا امپیریان کرامت نمانی معجزه نمانی وید عذاب دا قبر نمانی و دا نمانی دا نمانی پنج پیریان ویزان تساته مولوی برخوردار پنجاب که توک تیر شده اون واقع حالیم ده خالیم ده غم آقا دا شرقاید شر نبراس بانده پا نبراس آقا حاشیره کرده دا قصی کفرون آقا دن نکرد دیوتا او دا چاپلاس رو ویده کتاب چی چرا ولی او بورا دا چاپ کتاب ده او دومرا لوی مولاو دا دومرا لوی مولا حال داو چه طالبان و حکومت راتاو نوارا پرس را پا کوتا که پرس پرس با یریده چه طالبان را پا جوندونی سرمونو باسی ندوم را یریده یا پرس شو اوستوائی چه دا خو شرقائد ده او گورا شرقائد کلی کلی دمیم شرقائد کی نیوی سریا شرقائد حاشیه بانی دیروان کارو خلقو دست کرده ده دای مندل دی پکیتا دن نکلی دی پکیتا نت دارا دلیل که ماتا ایده را وڑی دی. شیخ شعرانی وی رحمه الله تعالی عبدالوهاب شعرانی رحمه الله تعالی وی وی زمان کتابونو خوارشو خلقو پکیتا زد و عناد دا مصر دا علماء را سر زد و عناد چواری دی دمرلو عالم دی ایزی کتابونو خواری گی اعتماد جور دی نظمه اقلویو کنا چاپ خونو نظمه کتابونو کی خلقو زدیانو دا زن خبری دن نکری آقا خواری شوی علماء و دیرو تا چه او رسیدل ناغو پا ما دو کفر فتوه لگولا چه دا سره کافر دی اپا دی که حق بجانی بوزه که اغلی کونه چه پکی تکم چدن نکلیو چه ناغا دو کفر خبری نا جایدی نیزه خبر شم چه دا سی قصه شده زو لگنم کتابونو اخپل بیا با ترتیب کرده او آقا می شاگردانو پا دیره خواره کرده او اعلان می داو که چه دین سیوا نور تلی کری چه سخو اغا زمان دی او چه جور کری نزن بیدن نکلی بکیتا ناغا دا شروقای خود تاسو چابوی دیگه نا دا شروقای والا نوی امتن والا چی ما لیکل او زمانی کم ما تاوی اما بلی کل شاگردانو بلی کل نو دا لیک خورش دنیا که دا خوارشو روز تو اراده دا دیو کلا چه دا زر آلان که و مختصای کم نو بیا ما آلان که مختصر میکو اوست که چه سر زارو لیکون پراتوی اغا پاتی دی گوره دا یو لیکووه دا زمان دا لیک دی قلموی گرا که دل او رد بدل که دل قلمی لیکلی و ملا علی قاری شرح د شفا قلمی لکھلوا ناگے کی حدیث دی حدیث بیان کی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو جمعہ تدن نکے گی خیخ پمک کے کا بسم اللہ ہوا بسم اللہ بس دمر قدرم کافی دا اور بے ادا ہوا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دا ہوا کور تدن نکی حدیث کی راضی چوک نشتے ہوں قرآن دا ہوئی سلیمو علی انفسکم نو پیغمبر دا پارم دعا ہوا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہوا دا ولی وی پیغمبر تدا یہ صفت لگی وی دا وجن دا لا لئن روحه فی کل بیت دا سی کلمات چی خدا اللہ را تیاد دے لا لئن روحه علیہ الصلاة والسلام فی کل بیت یا حاضر نا غدا لکلی روتو چی چبائی تی کیدا نو لا پا غلطی بانی یا دوستانو پا قصد و رادا بانی تنوالو دو نو چوائی دو لئن روحه حاضرتن فی کل بیت اغلائی دمین دو خور دا دومر اللہ خاخی لائی دمین دل رکو او چا غیر لرکو نو لئن روحه حاضر فی کل بیت نو کفر تن جوڑ کا بری جان وہ تم دغه دوتی وی مرقات کی چراول یغه کی چراول دی قا قا قاری عیاذ کا قاضی قاری مرقات ورم اللہ علی قاری اغه کی لیکری جو گور پشرا شفا کی دا دس پو خواوم کی دا وسم کی قلمیم کی لسانی پو جبوم کی یہ زبا یو خبر اویم اغه با په بل باندې اړي تحریف په کې ته کې دس په کیږي زم جمهوریت سره اسلام ناراضي کفر راضي اغه بدل کړه وې دی چې جمهوریت کفر ده او جمهوریت چې څوک منیا کافر دي نتیجه را ده وکړه دا هو ژوندون درو غل شي دي په مرو خلاصه خبر اند لئن روح لا پد لا چنه من درې کو نو دا کلی کلی شی په کتابونو کې د تورات یا د انجیل په حواشی او شرو کې لیکلي دا ظالمانو لیکلی دی باغیانو لیکلی دی زیت خوبو لیکلی دی اللہ نمی لی دا دا اختلاف دو جور کرده مختلف اللذین اوتو الكتاب دویم دی مخی اثر لگی فرشتی هم داو اینو اللہ هم داو اولو العلم هم داو اینو شرک دا کمر آغی فرشتی هم داو اینو اللہ هم داو این الدین اند اللہ الاسلام نو علمان هم داو این الدین اند اللہ الاسلام نو آخر دا کفری نظام چار آواز دا کمر آغی خیم و مختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم اختلاف نو کرے کتاب والے لیکن پستا نے چس غیر علم راغے دا اللہ طرف نہ قانون راغے قانون راغے اندو بکے تا گڑبڑ شروع کلو دا ولی کول باغیان بینهم مخ خود دو اغستن من گوز جل کو دا پیغمبر علیہ السلام سرا دی یہود مخالفت تو پر علمی مسئلہ بناو صرف زدہ وعنا صرف زدہ وعنا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی حسد کے عزد کی پدی بانی بناو دی خلکم دا کار کرے دکنا بغیم بینہم دو جزد وعنا دنا تعدیم من بعضهم لا بعض درہ نمخوا غصا طلب الریاسا والملک والسلطان ابن جریر معنی کئی بغیان سمانہ دوی تعدیم من بعضهم لا بعض و طلب الریاستی والملک والسلطان ابن جریر وی بغیم بینهم دو جزیاتی ندو پخپل میر کی چی درانا مخواق استا منگا پاتی شو اقتدار با در آشینو زمنگا ورانا شی ندی وجن از دو اینات تاو در در دشمنی شروع کنا دین کی بغاوت شروع او چاچی انکار کو مکی خویدہ ہوئی الذین اوتو الكتاب اختلاف ملیانو کرے دی چی ملیان پا دین یو شی امیان با بلا وی بیا نئی وی مولیان چی پا دین یو شون امیان با مکہ منی قاضی عبداللطیف شرعی بیل پیش کر مولیانو تینا بیکاو پکو ایمون نکو دی که وطنوار کو نو چواق پس مولیانو پیش کر نو قاضی عبداللطیف تی خلافو کو سرد مرگرون ایده شرعی بیل نده او دی تیر وقتی یو سری بیا پیش کرلی نو دو بیا تینا بیکاو پکو دا سینه کی پا هر زل باندی چه توخه استادا بیل کم دی تم گوگو طول را غون شکینی خده که دادا خبری خود صحیح دی خود دادا پا که خطا دی دا صحیح کو از زمانگ استاد طول یا خبر دا بیا با منرکی که بنا منرکی دا نک دا نوی که دا پا که خطا ایدا تیدر که یا منگا تیدر کو خو بس مخالفت برای مخالفت بغیم باینا هم نمبد دوشی پس صبح سر حد کی وی شرعی بلے کے اسلامی بلے منگا پاس کو نتا سب پاس کو مام پاس کر لے او پدی پاس کی یو خبر ادا چی چوٹی با دی جمعی پر ادی جمعہ کڑی دا نشتے تا پوسیم نشو کولی چلکمو خویلی وزیر زائم اسمبلی زما دا اما ویلی چی جمعہ بیتا سوالی نمانای نشویلی دل کی داون پاس کرد چی پا گاڑو کی دا کرائی پا گاڑو کی با ٹیپو ننائی ٹیپی تینا منا کرلی لرکری یو چو رضی لرکری دی یری نا چو پولوس رالا اڈے کی درے وراؤں چو ٹیپو نا کی دایوی زد تایم چی کی دای زیزی موارم یو وزیر چیلی چکسا دی وزیر وزیر ویلی کی دا بگی ٹیپو نا بیا ٹیپو نا شورو دا بیل پاس کرلی دا خمان پاس کرلی خامل پینش دی اللہ وی ما بیل پاس کرد نو لیوانی چی تای پاس که پر زول پی تا جوری گی نو داولی نوی آقا چی بیل پاس شید ملکن دوی جنلا دری و حکومتونی لیکلی کردی دا پاس منگا عملی که وست قاضی کی نو پا پورا دوی جن که یو قاضی کی نو و پا قانون دا فقهاو بانی قاضی کی نو نو دا دیده نو شروع شد نو تا تا با گر بروم نجوری گی مخالفت بوم نجوری گی خبر بوم شروع شد از زبا دیم مرگرم زبا دی غلامی کم چا بلکل سیلا دا ولی نکی دا دیو ولی بغیم باینا هم دا چی منگو کنو پا دی بانی خوب دا شریعت والا و نمو لگی با چی دا شریعت والا آقا زور بلده چی منظور شو بغیم باینا هم او سم بیم آقا وقت کم دیر ترور میشی مخ کم پا جلسو کی سواد کی ویلی چی یه نمبرانو دا پاس که دا عملی که دا خطا سمانن لیکنه او سم منگو لقاضیان ورکو دا نوی بغیم باینا هم زد و اناد دی طلب و ریاسه مشریده اقتدار دی فهد الله